Snart börjar här ett poddradioprogram från sverigesradio.se. Glöm inte att du kan ladda ner massor av P3-program härifrån. Och fortsätt lyssna på P3. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Det var en sån chock. Det var som en kniv i hjärtat på svenska folket. Att vår ledare så brutalt kan mördas på öppen gata. Den 28 februari 1986 förlamas Sverige av chock då statsminister Olof Palme mördas i centrala Stockholm. Om rättsväsendet ska ha någon trovärdighet i framtiden så är man tvungen att finna en skyldig till mordet. Och i Palmerummet på polishuset jobbar man dag och natt. Men det bestod ju mestadels av ordningspoliser som inte hade en aning om hur ett spaningsmord skulle handläggas. Så det vart fel alltså. Det kan finnas anledning att kritisera oss, men låt oss ta den diskussionen senare i så fall. Vi har inte tid att borra tillbaka. Vi måste använda vår kraft mot dagens problem och att gå framåt. Åklagaren hade en helt annan åsikt där och av utredningsläget och de såg med vanmakt det här på fara väg fullständigt åt helvete rent ut sagt. En efter en spricker polisens teorier. Ena dagen tar man ett steg framåt och nästa dag två steg tillbaks. Men vi trodde ju också då att det var ett mord med någon form av politisk bakgrund. Det kunde vara internationellt, det kunde vara i Sverige. Det här är P3 Dokumentär om mordet på Olof Palme. Med mig Kristoffer Hansson och med Fredrik Jonsson. Under 70-talet fick Sverige ett brutalt uppvaknande då den internationella terrorismen letades in över landets gränser. Men i backspegeln tedde sig dessa händelser som isolerade. För trots de många oroshärdarna i världen och det ständigt närvarande kalla kriget mellan öst och väst så var Sverige i mitten av 80-talet fortfarande någorlunda förskonat från angrepp mot den egna staten och demokratin. Bilden av det trygga Sverige som ett fritt och öppet land var fortfarande ohotad. Under 1986 skulle den bilden komma att förändras för all framtid. Den 28 februari 1986 hade övergått i kväll. På Expressen lyser fortfarande skrivbordslampan inne på Leif Brännströms rum. Den här kvällen, det var fredag kväll och jag skulle väl, egentligen hade väl grundplanen tidigare på dagen var att jag skulle dra tidigt. Men sen så hade jag fått höra via några källor att den dömde spionen Stig Bergling som då satt på Norrköpingsanstalten skulle gifta sig på lördagen. Och det var ju en ganska bra nyhet om spionen som plötsligt skulle gifta sig i fängelset. Så jag blev kvar för jag höll på att försöka knäcka vem han skulle gifta sig med. Men ingen av mina källor då ville berätta det. Jag blev väldigt irriterad på detta. Inte vad fan kan berätta. Det är ju en spion. Vad fan ska han hålla på att skydda honom för? Berätta vem det är så får jag väl ringa upp henne och sen får vi se var vi hamnar. Och jag pratade med prästen och jag pratade med mig. Men jag kom inte till skott. Och det slutade med att jag framåt halv elva, kvart i elva så där tänkte att jag får bara skriva på en story i alla fall. Det här är väldigt frustrerad var jag. Expressen-kollegan Tommy Schönstedt satt även han och jobbade inför pressläggningen av morgonupplagan. Det här var en ganska normal kväll på Expressen. Om man nu kan säga att en kväll på en kvällstidningsredaktion någonsin är normal. Men jag minns att jag satt och jobbade med ett antal artiklar. Däribland en artikel som handlade om att ett gäng riksdagsledamöter skulle åka till Brasilien och studera trafiksituationen i Sao Paulo, och vi tyckte att det här var ju väldigt onödigt för det visste ju alla att det var trafikstockning i Sao Paulo och de åkte dit för hundratusentals kronor. Det var vad jag satt och jobbade med. Samtidigt har något hänt i Stockholm City och samtalen till SOS Alarm har börjat strömma in. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Prata med polisen. Polisen. 90 000. Hej, det var jag för att taxi. Hej. Tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Det är en kille som har blivit skjuten. Antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er. Nej, Tunnelgatan Sveavägen, sa du. Vid Sveavägen. Det hände alldeles nytt. På skjuten, sa du? Ja, polisen är på väg dit också. Det är de. Men då kommer vi på en gång, eller? Vadå? Med ambulans. Hej. Plötsligt ringde telefonen. Det var en av våra kända tipsare som ringde och berättade att det är skottlossning på Sveavägen. Då reagerar man ju naturligtvis. Men jag skrev några rader till i alla fall. Sen kom det avgörande tipset från en mycket pålitlig tipsare som hade sin polisradio vid kudden, minns jag. Det är skottlossning på Sveavägen. Det kan vara statsministern, så åk för fan. Så jag krängde på mig min gamla Pepita-rutiga rock som jag ärvde ut av farsan. Den var säkert 30 år gammal redan då, den rocken. Och vi åkte iväg. Tommy Schönstedt drog på sig lodenrocken och försvann iväg ner mot City. Och jag lyfte telefonen, ringde SOS Alarm, och det var nog bara ett sånt här vanligt samtal som man ringer på instinkt helt enkelt för att kolla om det hänt någonting, och pratade med driftledaren Engström. Det är Engström. Ja, Leifen från Expressen. Ja, hej. Du, är det något skottdrama i stan där med någon? Ja, de har skjutit en stackare här nu. Jaså? På Tunnelgatan Sveavägen. Jaha. Hände precis nu här. Jaha, man vet inte vem det är som åt, vet du? Icke, hörru. Vi har bara fått larmet här och patienten är på väg in till sjukhus. Jaha. Ja. Oh. Okej. Okay. Bra, hej. Tack det. Ibland kan man på rösten höra att här är någonting. Men Engström var väldigt kall på rösten. Så att det kändes inte som att han fanns ingen upphetsning i rösten, utan han var ganska kylig, om man nu kände till det hela, att det hade hänt. Och tänkte då ringa till säkerhetsjouren, alltså säkerhetspolisens jour, för att kolla om han var hemma eller inte. För att enligt rutinerna som fanns då så skulle statsministern gå ut, läsa och lämna sin bostad, så skulle han ringa speciellt nummer på säkerhetspolisen. Och det var rutinen, så naturligtvis skulle de på jouren känna till detta då, om han fanns hemma eller inte. Jag ringer dit och de säger att han är hemma. Samtidigt då kändes det som att stämmer det verkligen, så här. Och tänkte då ringa ledningscentralen, alltså Stockholmspolisens ledningscentral. Jag ringde då ett hemligt nummer som jag hade till vakthavande. Och då förstod jag att det var korrekt tipset, för att han skrek bara någonting och slängde på luren. Så jag ringer tillbaka. Jag är inte säkerhetsjouren, så här, du bör nog ringa till dina chefer och tala om att statsministern är skjuten, för det kan ju vara statskupp. På Expressen går Leif Brännströms telefoner varma. Och samtidigt som han fiskar efter information är kollegan Tommy Schönstedt på väg ner till Sveavägen. I bilen så resonerade fotografen och jag att det kan ju inte vara sant egentligen. Statsministern skjuten, han hade inget officiellt program på kvällen och han har ju en massa livvakter. Inte är han ute och promenerar på Sveavägen klockan 11:30 på en fredag kväll med en massa människor som är ute på krogen och kanske är fulla. Jag var ju första reporter på plats och vi hade ju inte grepp om vad som hade hänt. Det här var ju före mobiltelefonernas tid. Så jag var ju på en isolerad ö, kan man säga. Och det var ju väldigt kaotiskt. Då fick jag syn på en ung kvinna i 18, 19, 20 års åldern som stod och torkade blod från sina händer. Hon använde en pappersservett som hon vek och vek och vek, och till slut var det bara en liten tuss kvar. Hon hade varit på bio med några kompisar och var sjuksköterskeelev från Södertälje och såg att en man låg på gatan i en stor blodpöl. Så hon gav hjärtmassage och hennes kompis hjälpte till på något annat sätt. Och jag minns att jag tänkte, nu är det bara jag i hela världen som vet om det här. Hur ska jag kunna meddela mig för redaktionen? Som sagt, jag hade ju ingen mobiltelefon på den tiden. Tänkte jag måste ringa till redaktionen och säga att det är Olof Palme som är mördad. Så stoppa pressarna. Vi måste göra om tidningen. Men sen visade det sig att här på tidningen hade ju framförallt Leif Brännström, som då var reporter in-house, fått bekräftelsen att det var Olof Palme. Men Brännström och jag kunde ju inte kommunicera. På länsalarmeringscentralen LAC har man nu också fått det bekräftat vem den skjutne mannen är. Ja, det är Birre, tjenare. Tjena, Birre. Ja, här händer det saker. Jaha. Statsministern är skjuten på Sveavägen. Nej, jo. Och infört i sjukhus kommer inte att klara sig. Va? Ja. Tidningarna kommer ju ringa som gamla här nu, men det får vi hålla tyst så länge här. Ja, ja. Nej, det är bra det, Birre. Du, ja. Du har något ansvar. Jo då. Men jag tänkte du skulle veta om det, för det är en stor grej. Så. Ja, visst. Ja, okej. Det är bra. Hej på det. Okay. Än så länge fanns det ingen officiell bekräftelse på att det verkligen var Olof Palme som blivit skjuten. Men för Leif Brännström på Expressen pekade varje liten pusselbit i samma riktning. Då hade jag ju de här informationerna, inte bekräftat att han var död, men att han själv var skjuten. Men samtidigt så tänkte jag att någon naiv föreställning var att det gäller att vara lite hemlighetsfull med detta. Så jag fiskade efter information att om de hade hört att det var han eller inte. Men jag sa, första samtal så nämnde jag väl inte att det var Palme som jag trodde det var. Utan bara frågade om de visste någonting där. Och han påstod att de visste att han var, en person var skjuten, men ingen närmare. Och, Larmcentralen, Birre Engström. Driftledaren. Ja, det är jag. Ja, Leifström som Expressen igen. Ja, hej då. Hej. Hörde du, den där skottskadade där vid den här historien, vem var det egentligen? De sa att det var Palme. Jag vet inte det ännu, hörru. Jag har inte fått det beskedet. Nej. Var inte något för samma rykte eller så? Nej, det har jag inte gjort, hörru. Det är bäst att ta det med polisen, vet du. Ja, de vet inte ännu, för de är förvirrade där nere just. De har verkligen inte haft någonting under koll. Jaha, men... Det är samma här, vi har inte fått något besked. Ja, just det. Okej. Okay. Mm. Ja, hej. Hej. Man har liksom två parallella spår i hjärnan på något sätt. Det kan inte vara sant, men ändå är det sant. Så jag satt det. Och då är det frågan vilket det som då tar överhand. Och det här kändes redan från start att det här är sant. Att det är den mentala spåret som man drevs efter helt enkelt. Eftersom man fick ju mer och mer stöd för att det är sant. Det var ingen som, ja, det var bara en på säkerhetsjouren som sa att han var hemma. Men det insåg man att det kan inte stämma med tanke på det kaos som rådde på Stockholmspolisen. Så att vid midnatt hade vi klart för oss hur det var, för att... Och då var det ju fullt ös helt enkelt. Senare på natten fick vi besked om att regeringen i all hast inkallades till Rosenbad. Och då åkte vi dit. Och jag vill minnas att jag stötte på Kjell-Olof Fält och Ingvar Carlsson och några fler. Jag var ju för den tiden också miljöminister. Och jag hade varit ny i Västsverige utanför Göteborg på ett miljömöte. Och kom hem ganska sent till bostaden i Tyresö, och jag hade precis somnat när Ulf Dahlsten, som var Olof Palmes statssekreterare, ringde och sa att Olof Palme är skjuten. Och jag frågade bara om han lever och fick svaret nej. Och då sa jag till Ulf Dahlsten att han måste kalla så många som möjligt av regeringsledamöter till Rosenbad omgående, så vi kan ha en formell regering samlad. Man måste vara minst fem statsråd, och jag själv ringde efter en taxi och tog mig in till stan. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Regeringen har haft samlats till ett extra sammanträde. Ingvar Carlsson, vice statsministern, leder mötet. Hans enda kommentar när han kom till Rosenbad ikväll är att det är fruktansvärt, sa han. Det tete när han kom till Rosenbad. Det var helt overkligt, och när jag kom in mot Rosenbad så såg jag inga avspärrningar, inga poliser. Och då tänkte jag, hade ändå lagt mig ner på knä i baksätet på golvet i taxin för att av någon sorts försiktighetsskäl. Och när jag ändå kikade ut och inte såg någon där, så tänkte jag, det måste vara ett stort missförstånd. Men så såg jag Per Wendel från Expressen och en fotograf, och då försvann det hoppet också. Och det första jag fick göra när jag kom in, det var ju att säga till ABBA-vakterna i Rosenbad att ni måste se till, nu kommer regeringen, ni måste se till att polisen kommer och säkra regeringsbyggnaden. Redan det var ju något som jag tyckte var väldigt märkligt. Sen söks jag ju upp av de arbetsuppgifterna jag skulle ta del av. Så jag visste inte vad som försiggick ute på stan och spaningsmässigt och annat. Men de timmarna och de dagarna efteråt är helt overkliga. Och det tror jag de alltid kommer att vara för mig. Den 1 mars 1986 vaknar Sverige upp till chockbeskedet om att landets statsminister blivit mördad. Denna strålande vackra marssöndag har vårt land plötsligt utsatts för något ofattbart. Det som vi hört och sett i dramatiska tv-bilder från andra länder, från USA, Indien, Italien, Egypten, har nu trängt in även i vår lugna vrå av världen. Landets ledare har fallit offer för en vettvillings kula. Det går långsamt upp för oss att politikermord är möjliga även hos oss. Expressen-journalisten Tommy Schönstedt. Alla kanske inte röstade på Socialdemokraterna och Olof Palme, men det var en sån chock. Det var som en kniv i hjärtat på svenska folket att vår ledare så brutalt kan mördas på öppen gata. Vad säger du nu? Det är fruktansvärt. Är han död? Ja, det skedde precis här. Det är hemskt att det sker i Sverige, såna här saker. Man tror inte det. Man blir jävligt besviken faktiskt. Hoppas de får fast killen som har gjort det, men det spelar ingen roll om han är död. Trots sorgen och chocken över det inträffade gällde det att samtidigt visa handlingskraft. Inte minst för Ingvar Carlsson, som nu fick den svåra uppgiften att överta ledarskapet efter Palme. Vi skulle inte ha någon lång utdragen process att utse efterträdare, utan det var väldigt viktigt att svensk demokrati visade att den fungerade, att visa en sorts handlingskraft. Och det var därför jag gick ut i en första presskonferens redan klockan 5 på morgonen och talade då till svenska folket om det här fruktansvärda som hade hänt. Kvart över 5 tidigt i morse så kom Ingvar Carlsson ner till journalisterna för att hålla en presskonferens. Olof Palme lämnar efter sig ett stort tomrum i svensk politik. Det är omöjligt att nu sammanfatta vad han betytt för landet och för världen. Hans engagemang och hans djupa och äkta känsla för människor som har det svårt, som lider och som förtrycks, har inspirerat så många och har skapat en känsla av stolthet hos breda grupper av vårt folk. Att en person som mer än någon annan bekämpat våldet och verkat för freden har mördats på ett så brutalt sätt, det upprör oss alla i djupet av våra hjärtan. Socialdemokraternas vice partiordförande Ingvar Carlsson, som nu alltså träder in i Olof Palmes ställe. För min del så innebar det att när man blir statsminister, partiledare, då känner man förmodligen glädje och man har nått så långt man kan kunna drömma om i sitt politiska liv. Men det fanns ju ingen sån, någon som helst sån glädje hos mig. Det var bara plikt och det tog väldigt, väldigt lång tid innan jag i ämbetet som statsminister och även som partiledare kände någon glädje. Och jag bestämde mig för, och det tror jag var ett helt riktigt beslut också, att jag måste utöva mitt ledarskap och på det sätt som jag tycker är riktigt och som jag behärskar. Så jag bestämde mig för att nej, jag ska inte försöka, hur mycket jag tycker om Olof Palme, hur mycket vi än har jobbat ihop, så vore det ett misstag av mig om jag skulle försöka kopiera hans ledarskap. En känsla av chock, overklighet och djup förstämning har drabbat Sverige. Det som aldrig skulle kunna hända här slår nu emot oss i löpsedlarnas svarta rubriker. Över offentliga byggnader och utländska ambassader i Stockholm vajar fanorna på halv stång. När man då är i stimmet så att säga, då är man koncentrerad på sin uppgift att intervjua och ta in uppgifter och skriva sina artiklar. Och sen minns jag på morgonen när jag kom hem, jag hade en ritual, mina barn, Ida och Johan och hustrun och jag brukade alltid se på Godmorgon Sverige med Fredrik Belfrage, vill jag minnas, som började klockan 8. Det hade vi som morgonritual. Och då kom jag hem och så skulle vi, de satt och väntade på det. Och vi satte oss ner och då minns jag att jag började gråta, för då kom, ja, då släppte liksom alla spänningar. Så kändes det. Vad säger du om det som har hänt? Jag tycker det är för jävligt. Och den som har gjort det, han ska straffas. Och han ska straffas så jävla hårt det går att göra. Dödsstraff tycker jag han ska få. Liksom det går man inte skjuta en statschef så här, det går man inte att göra det. Statsminister, fan det går fan bara inte att göra det. Han ska straffas. Det har inte hänt. Du tror inte att det har hänt? Det har inte hänt. Hur kan du säga det? Inte här. Det kan inte ha hänt. Och har det hänt så tror jag inte på det. Inte jag heller. Jag tror inte på det. Det var mycket, mycket starka känslor som visades. Framförallt den första tiden efter mord. Det var ju ett Sverige chock. Utanför Rosenbad ringlade långa, långa köer för att man ville skriva sitt namn i kondolensboken. Människor grät öppet. Han sörjdes naturligtvis av befolkningen i stort, men vi märkte ju hur oerhört populär och omtyckt han var av stora invandrargrupper. Som nästan kände personligt att de hade kommit till Palmes land och var väldigt stolta över att när de skrev hem och talade om, många av dem hade ju lyssnat på honom på politiska möten och fått hans autograf och framhälsat på honom och sådär. Jag tror att tredje världen har förlorat sin fader. Det är min uppfattning. Vi tredje världen behöver mycket Olof Palme. Tyvärr, jag känner mig den här minuten. Vi har förlorat. Den här minuten, jag känner mig, jag har förlorat hela min familj. Det är hemskt. Jag hoppas kommer likadan ställer sig bakom tredje världen som den här minuten de lider mest. Med mordet på Olof Palme mister inte bara Sverige utan hela det internationella politiska livet en av sina mest aktade ledare. Då anar vi att Olof Palmes roll i världen, i arbetet för fred och nedrustning, varit ännu mer respekterat än vi svenskar kanske förstått. Och röster från runt om i världen förmedlar i våra nyhetssändningar någonting av vad Olof Palme betytt internationellt. Det var tydligt att Olof Palme inte var vem som helst. Dåvarande statsminister Ingvar Carlsson. Det var väl precis detta att vi först då insåg hur stor Olof Palme var utanför Sverige. Människor som vi inte hade en aning om överhuvudtaget kände till honom, men som små transistorradior ute i afrikanska byar lyssnade på detta och vi fick återrapporterat hur man sörjde honom även där. Det var mycket märkligt, för att även vi som hade varit nära honom visste ju att han hade rest mycket och hade genomslag i internationella media, men att han hade nått ut till så många enskilda människor att de kände berörda och visade sorg, det var ändå överraskande att det var så otroligt många människor runt världen i olika länder som visade detta och hörde av sig också. I sitt arbete för solidaritet och demokrati hade Palme under sitt politiska liv skaffat sig många anhängare över hela världen. Men Olof Palme lämnade inte bara efter sig en stor saknad hos den svenska befolkningen, hos politikerkollegor och nära vänner. Tre söner hade blivit faderslösa och hans fru Lisbet änka. Hon hade inte bara bevittnat mordet på sin egen man, utan också själv varit bara några millimeter ifrån döden. Det är ju en stor sorg när något så dramatiskt händer i en familj. Och det har ju varit också många som har stött mig i det här. Naturligtvis familjen närmast. Men också många människor i vårt samhälle. Det är fantastiskt. Och jag träffar fortfarande på människor som talar om Olof som om det var igår som han dödades. Medvetenheten i Sverige om Olof Palmes betydelse utomlands var förvånansvärt liten. Även om det blev tydligt nu efter hans död. Men hur kom det sig då att Palme lyckats göra ett så starkt intryck på omvärlden? Han som kom från det lilla Sverige, inklämt mellan kalla krigets ärkefiender, Sovjetunionen och USA, och utan stormakternas militära muskler. Dåvarande statsminister Ingvar Carlsson. Det tyckte han väl tvärtom gav oss både möjligheter och ett ansvar att utnyttja den situationen. Också att vi inte var inblandade i det kalla kriget på vare sig den ena eller andra sidan. Och att vi därför skulle ställa upp också för de små länderna, de som stod i opposition mot kolonialismen, så småningom apartheidpolitiken. Så att det såg han väl inte som en nackdel att han kom från Sverige, utan som en möjlighet och som en fördel. Våra möjligheter att påverka utvecklingen i världen är små, men det minskar inte den lilla nationens förpliktelse att verka för fred och försoning mellan folken, för demokrati och social rättvisa. Därför ansluter vi oss inte till några militära allianser, fogar inte in oss i något stormaktsblock. Tystnaden kan vara oförrättens bundsförvant. Tystnaden kan upplevas som reaktionens stöd. Vi måste ha rätt att även ut mot världen hävda idéerna om människors frihet och gemenskap, om solidaritet och rättfärdighet. Han sa ifrån när det gällde juntan i Grekland och när det gällde fascismen i Spanien och diktaturen i Portugal och sedan Sydafrika och där man det svenska stödet till ANC kom att vara avgörande. Det har ju skrivits böcker om det. Men också i Chile, hur det betydde mycket för chilenarna. Och det här var ju runt om i världen, så det fanns ett sånt engagemang hela tiden. Och det var klart kopplat till hans politiska tänkande, värderingarna, hur man måste ha en dialog utanför landets gränser. Men Olof Palmes starka engagemang i känsliga frågor gjorde honom också kontroversiell, både i Sverige och utomlands. När han i hårda ordalag fördömde USAs krig i Vietnam fick han utstå skarp kritik från de borgerliga i Sverige. Men Palme var inte sen att bemöta kritikerna. De borgerliga tycktes leva i illusionen att en insats för freden förutsatte ett nära nog oförbehållsamt stöd för den amerikanska ståndpunkten. Kännemärket på en borgerligt balanserad kritik tycks vidare vara att den ska höras så lite som möjligt. Helst vara nära nog ljudlös. Att den omges med så många reservationer att den mister varje innebörd. Och att den garanterat inte påverkar några som helst affärer. Med sina emotionella tal och vassa tunga fick Palme många trogna anhängare. Men som alla kontroversiella politiker fick han också många fiender. Olof Palme var ju en person som hela sitt politiska liv fick andra att reagera. Dels tyckte han väl det var något positivt att han väckte uppmärksamhet. Och han ville ju också ibland provocera för att få igång en diskussion. Genom sin formuleringsskicklighet så utmanade han ju motståndare både här hemma och utomlands. Och det gjorde att han blev ju en oerhört uppskattad politiker bland de egna. Men han blev ju också kritiserad av motståndare, och på viss håll kan man också säga att han nästan var hatad. I Sverige talade man om det så kallade Palmehatet. Något som också Lisbeth Palme fick uppleva på nära håll. Jag tror att man tidigt såg att Olofs kompetens var ett hot för det konservativa. Människor som är väldigt konservativa åsikter helt enkelt. Och att det blev ju ett hot för deras trovärdighet när han redogjorde för sina åsikter och sitt kunnande kring de här frågorna. Det tror jag var botten på den typen av hatpropaganda som gäller person, utan istället för att gå på sakfrågorna. Jag menar, det var ju väldigt reaktionära krafter som tog avstånd från Olof på ett väldigt ruskigt sätt. Men vi trodde ju också då att det var ett mord med någon form av politisk bakgrund, även om vi bara spekulerade. Det kunde vara internationellt, det kunde vara i Sverige. Men själv trodde jag till exempel att det var ett mord med politiska motiv. Kyrkklockorna ringde i 15 minuter efter klockan 8 i morse. Mordet på Sveriges statsminister skakar världen och stora delar av Sverige står stilla idag. Polisen har sedan dess bedrivit en omfattande spaning efter den eller de personer som utförde dådet. Och nu ska vi över till polisens presskonferens som i och för sig just avslutats. Där finns vår reporter Claes Sjöberg. Ja, presskonferensen har alltså just nu avslutats. Och den hölls av Stockholms polismästare Hans Holmer. Det är en man, han är 30-45 år. Han har mörkt hår. Han är 170-180 centimeter lång. Han har varit iklädd mörka kläder. Troligen så rör det sig om en mellanblå täckjacka och mörka byxor. När spaningen efter mördaren nu rullar igång så blir det en numera bortgångne länspolismästaren Hans Holmer som får i uppdrag att leda utredningen. Sveriges statsminister hade blivit mördad och mordet skulle klaras upp. Allt annat var otänkbart. Frågan var bara hur snabbt gärningsmannen skulle fångas in. Inom en vecka eller kanske en månad. Men varken Hans Holmer eller hans kollegor kunde vid den här tiden föreställa sig vad som faktiskt väntade. Och att han själv aldrig skulle hinna uppleva en lösning av mordet. Men för många var valet av Hans Holmer inte helt logiskt. Förre chefen för rikskriminalen, Tommy Lindström, skulle av naturliga skäl bli involverad i utredningen. Och det var många med honom som kände viss skepsis inför den organisation som fick uppdrag att lösa mordet. Hans Holmer är en stark figur, det var en stark figur. Det var han både när han var Säpochef och när han hade relationer till regeringen och när han var Stockholmschef. Och du kan också veta att den här verksamheten släpptes aldrig ner till KK1, alltså våldsroten i Stockholm. Och då stannade i en form av Palmerum som det kommer att heta populärt sen. Men det bestod ju mestadels av ordningspoliser som inte hade en aning om hur ett spaningsmord skulle handläggas. Alltså ett mord där man är klar på att det kommer att bli problem att hitta gärningsmannen. Men han var ju inte van med mordutredning Hasse heller. Så det vart fel alltså. Och bara efter några dagar riktas kritik mot utredningen. Bland annat för att avspärrningarna kring mordplatsen varit för små. Vilket resulterat i att mordkulorna hittats utanför avspärrningarna av förbipasserande åskådare. Vi har i den här delen gjort vad man rimligen kan begära. Och trots det så blir det då diskussioner och kritik kring de här frågorna. Och jag upprepar att det kan finnas anledning att kritisera oss. Men låt oss ta den diskussionen senare i så fall. Vi har inte tid att borra tillbaka. Vi måste använda vår kraft mot dagens problem och att gå framåt. Expressen-journalisten Leif Brännström. Ja, han var ju som man betraktade som då S-märkt, så hade nära relationer till den socialdemokratiska ledningen där. Och så sen var han ju övertygande som personlighet och sådär. Och pekade med hela handen så där och lät övertygande. Så att det är klart att det är lätt att... man kan säga att Holmer var en ledartyp, så det var lätt att kanske att följa honom om man inte hade klart för sig exakt alla fakta och insåg att det här kanske var fel. Det här är nu ute på halis när vi gör så här. Men Holmer visade handlingskraft. Omedelbart efter mordet flyger man in signalementsexperter från Västtyskland. Tillsammans med ett kvinnligt vittne tar man fram en fantombild som kan föreställa mördaren. Och en knapp vecka efter mordet går polisen ut i media med fantombilden. Vi tror alltså som en huvudhypotes att det här kan vara en bild av mördaren. Vi har, som jag skulle vilja säga, det allt att vinna och inget att förlora med att gå ut med den här bilden. Men det fanns också de som menade att fantombilden tvärtom kunde försvåra spaningsarbetet. Om inte jag minns fel nu, så var det en hel del diskussion inom spaningsledningen. Ska vi gå ut, ska vi inte gå ut? För man visste ju att det riskerar ju så att man får en låsning alltså åt ett visst håll. Och det är det som man är alltid rädd för, att ska vi gå ut, ska vi inte gå ut med den här bilden som har tagit fram. Och, så det krävs, det kan man ju förstå, riktiga överväganden innan man bestämmer sig att gå ut med bilden. För att det kan ju som sagt få bort fokus från den verkliga personen om det här skulle vara ett stickspår. Det innebär ju att den förstörde så att säga inflödet av informationer. För du vet, alla människor som inte såg ut som fantombilden, en blond figur till exempel, en svarthyad, mörkhyad figur, en rund huvad figur, alla de där fanns det inga tips på, kom ju inte längre. Men däremot hade man fått in högintressanta tips om en man vid namn Viktor Gunnarsson, i media kallad 33-åringen. Han kunde både haft motiv och tillfälle att mörda Palme. Den 8 mars tar man in honom på förhör. Och 9 dagar senare redogör Hans Holmér om misstankarna mot mannen. Han ljuger eller vill inte berätta om sina förehavanden under mordkvällen. Han har inom den första timmen efter mordet iakttagits på 2 olika platser. En gata i närheten av mordplatsen och en biograf. Allt ger intryck av att han har varit på flykt. I telefonsamtal i början av februari så har mannen yttrat att Palme stod på dödslistan och att blod kommer att flyta på Stockholms gator. Och i hans bostad har man hittat material som visar mannens fientliga inställning till Olof Palme. Från allmänheten och medias perspektiv fanns det med andra ord en hel del som gjorde 33-åringen intressant. Men vid den här tiden var det få personer som hade inblick i det som pågick ute i kulisserna. Chefsåklagare KG Svensson var nämligen inte alls imponerad över teorin om att 33-åringen kunde vara mördaren. Leif Brännström på Expressen berättar. Det fanns ju det här kravet, naturligtvis det fanns ett nationellt krav. Man ser den här stå polisen utan något riktigt spår egentligen. Och sen så dyker då den här 33, så kallade 33-åringen upp här. Och då naturligtvis hade då polisledningen briefat regeringen, och regeringen var extas här nu, men sen har vi honom här, och åklagaren hade en helt annan åsikt där och av utredningsläget, och de såg med vanmakt det här på fara väg fullständigt åt helvete rent ut sagt. Och då kom ju det så småningom det här kuppen som KG Svensson gör genom att han skriver av misstankarna, och då sitter de med det, då kan de inte göra så mycket mer polisen. Sammanfattningsvis är det en svidande hård kritik som polisledningen får, och chefsåklagare KG Svensson fortsätter. 33-åringen hade långt tidigare kunnat avföras från mordutredningen om inte polisledningen genom inblandning i förundersökningen, agerande i olika riktningar och försök till påtryckningar på åklagaren stört och hindrat ett rationellt arbete från åklagarens sida. Enligt min mening har X utsatts för rättskränkning av allvarlig beskaffenhet, avslutar chefsåklagaren. När 33-åringen nu var avförd från utredningen och 1986 började lida mot sitt slut, så var man återigen tillbaks på ruta 1. Vi jobbar 20 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. 300 man. Lika brett, lika intensivt som tidigare. En massa adrenalin som alstras i den här fabriken. Men i takt med att det blivit allt glesare mellan Hans Holmérs dramatiska presskonferenser började många fråga sig vad som egentligen pågick i det så kallade Palmerummet. Länspolismästare Hans Holmér brukar med sitt bildspråk tala om spaningsarbetet som brinnande ljus. Vissa ljus brinner, andra slocknar. Nu är det över ett halvår sedan Holmér höll sin sista presskonferens. Ett halvår av tystnad, och alla undrar hur många ljus som verkligen brinner idag. Och kritiken mot mordutredningen växer sig nu allt starkare. Vi hör förre polismannen Tommy Lindström. Vi hade ju alltså de här enskilda galningarna som vi kollade av. Folk som var kända som tidigare då, som Palmehatare. Vi hade våldsmännen i Sverige som vi kollade. Vi hade också nazistkontroller, extremistkontroller. Vi hade de här gängen som ofta hade en vänsterinriktning som hade sprängt och attackerat stater. Men sen plötsligt så börjar man prata om att ja, kurderna hade ju gjort såna här attentat i Europa. Alltså PKK då. Efter ett tag började ju Hasse tända på det där, va? Det kurdiska arbetarpartiet PKK var redan innan Palmemordet uppmärksammade i samband med ett antal våldsdåd runt om i Europa. Även Sverige hade drabbats då avhoppade PKK-medlemmar blivit avrättade i bland annat Uppsala och Stockholm. Efter det hade säkerhetspolisen Säpo dragit igång en omfattande kartläggning av den terroriststämplade organisationen. Men varför skulle då PKK ha något att göra med mordet på Olof Palme? Han som dessutom ofta och högljutt kritiserat den turkiska regimen, PKKs stora fiende. Ett halvår innan mordet på Palme lät det så här i SVTs rapport. Statsminister Olof Palme har mordhotats av en medlem i den kurdiska terroristorganisationen PKK. Det framgår av en rapport som den svenska säkerhetspolisen har gjort. Säpos bedömning är att mordhotet mot Olof Palme är en hämnd för att en av PKKs ledare inte har tillåtits att komma till Sverige. Mot den bakgrunden blev PKK tidigt intressanta i utredningen. Men så dyker 33-åringen upp och PKK-spåret läggs tillfälligt åt sidan. Nu när 33-åringen inte längre var aktuell så började man återigen att studera PKK. Men när jag läste det här materialet så var det ju så att det fanns ju bara ett enda fall, och det var från Holland, där man hade avlivat en, om vi säger, en icke tidigare medlem eller icke knuten person till PKK. Men i övrigt så var det ju alltså bara egna avhoppare och egna motståndare som man hade avlivat. Så att vi hade ingenting som styrkte att de skulle kunna ge sig på en statsminister. Men sen kom ju de här telefonsamtalen, det var ju avlyssningar som hade skött. Och då fick man ju höra någonting om den här festligheten som skulle hållas. Man började tro att det kunde vara de som låg bakom det. När man går igenom gamla telefonavlyssningar hittar man ett samtal mellan två personer. Den ena bosatt i Västtyskland och den andra i Sverige. I samtalet, som äger rum 2 veckor före mordet på Olof Palme, framkommer det att ett bröllop ska hållas inom kort. När man nu studerar bröllopssamtalet efter mordet på Olof Palme tycker man sig ana ett kodspråk där bröllop lika gärna kan betyda mord. Men i slutet av 1986 har man fortfarande inte fått fram någonting som binder PKK vid mordet. Och när julen närmar sig har utredningen gått på tomgång under en tid. Och Hans Holmér blir allt mer frustrerad. I sina memoarer skriver han: nu eller aldrig måste polisen gå till botten med PKK. Det finns så många indicier, så många frågetecken, att det strider mot alla rättsprinciper att inget göra. God middag, välkomna till Rapports extra sändning med anledning av nyheter från utredningen om mordet på Olof Palme. Tidigt i morse hämtades ett antal personer, omkring 20 uppges det, till förhör i polishuset i Stockholm. Och vid 9:30 så utfärdade polismästare Hans Holmér en kommuniké i vilken de bland annat meddelar att 3 personer har underrättats om misstanke för medhjälp till mordet på Olof Palme. Den 20 januari 1987 går man från ord till handling då man sjösätter operation Alfa. Men av de mer än 20 personer som grips i tillslaget tvingas majoriteten att släppas efter bara några timmar. Och efter ett par dagar är samtliga på fri fot. Operation Alfa hade misslyckats. Och detsamma gällde Hans Holmér. Efter återvändsgränder och bråk med åklagare var det nu omöjligt för Hans Holmér att fortsätta leda utredningen. Han hade dessutom tagit på sig ett allt för stort ansvar i utredningen genom att förena sina olika yrkesroller. Förre polismannen Tommy Lindström berättar: vet, han var ju kvar som länspolismästare. Han var ju kvar som chefen i Stockholm. Han var ju kvar som den som ska ha relationen till regeringen och andra och media. Och samtidigt skulle han läsa tips som kom in från Nisse och Pelle och Eva Udla, som innehöll då om tips om vem som var mördaren. Och en del av de här tipsen var ju toktips och en del var riktiga tips. Han läste ju alltihop det här, va? Det kanske hade behövt haft en trojka på en 5-6 man här som hade skött spaningsledarskapet. Men så blev det alltså inte. Och nästan exakt 1 år efter mordet på Olof Palme tvingas Hans Holmér avgå som spaningschef. Och utredningen verkade vara tillbaka där man en gång startade. Utan vare sig mordvapen, motiv eller gärningsman. Men det ska visa sig att det så kallade PKK-spåret inte är helt avslutat. I början av 1988 tillträdde Hans Ölvebro som ny spaningsledare för Palmeutredningen. Och knappt har han hunnit börja innan det på sommaren uppdagas att Hans Holmers bekant, bokförläggaren Ebbe Karlsson, bedrivit egna efterforskningar i Palmefallet vid sidan av den officiella utredningen och med stöd av medlemmar i regeringen. Det står nu mer klart än någonsin att det hädan efter är gammalt, hederligt, traditionellt polisarbete som måste gälla. Vi hör en före detta kriminalinspektören Ture Nässén som snart ska komma att spela en viktig roll i jakten på Olof Palmes mördare. Vi fick ju andra arbetsuppgifter. Vi fick som uppgift till exempel att höra och identifiera alla personer mellan Grand och mordplatsen. Vi hör Leif Brännström på Expressen. Plötsligt då är jag då Holmer borta här också. Nu säger det ett antal personer i polisen att nu måste börja göra det här by the book helt enkelt. Så nu måste man ju så börja bygga upp alltihopa igen, att börja arbeta på det mer systematiska sättet, att det här vanliga polisnötandet och gå igenom allting på ett helt annat sätt. Under sommaren 88 skissas den nya strategin fram och i augusti beslutas att polisen ska koncentrera utredningen till brottsplatsen och uppgifter om vapen i närheten av brottsplatsen. Ett arbete som hamnat på efterkälken fram till nu. Det fanns ju mycket folk ute den här fredagskvällen. Folk mellan Stängnergatan, alltså Grandbiografen, och Tunnelgatan som det heter då. En del vittnen bland annat som hade mött makarna Palme, som hade sett dem utanför biografen. Och det fanns ju folk som hade sett, som var i alla fall i närheten av brottsplatsen när det hände. De lyckades bara identifiera och höra. I strategin ingår också att polisen ska titta närmare på den ökända spelklubben Oxen i närheten av brottsplatsen. Ett ställe känt för sina många gäster ur den undre världen. Under hösten börjar polisen syna Oxens kundkrets på allvar. I samma veva som tidningen Expressen börjat publicera uppgifter om en man som ska ha uppehållits utanför Grand, den biograf som makarna Lisbeth och Olof Palme besökte innan mordet. Och i oktober håller Ture Nässén ett av sina många förhör med Oxens ägare. Då står det i tidningarna ofta om att man söker grannmannen. Vem är grannmannen? Det är väl mördaren. Ja, så är man spekulerar i tidningar om det här. Och då kommer han upp till mig, helt som heter Sigge Cedergren, och säger, jag tror, jag vet vem grannmannen är, säger han. Ja, jag tänker, jag vill inte prata med honom. Jag tänker, du kan väl prata om det här senare, sa jag. Så du kan väl komma upp sen då. Och det gjorde han också. Han kom upp, det var dagen efter, och berättade att den man som han trodde sig veta bara grannmannen, det var en kompis till honom vid namn Christer Pettersson som skulle bo i Rotebro. Och det var då vi spaningarna blev lite mer intensiva. Det fanns ju redan tidigt i material, fanns ju i det här gigantiska huset, fanns det ju uppgifter om honom. Så hade man liksom gått till botten med det, men det liksom låg där det låg helt enkelt. Det var ingen som tog tag i detta, och det är typiskt sådana här brist som uppstår när man då håller på att få fram som man gjorde i utredningen. Men i det kriminella kretsar fanns det ju då massa tips om detta, och Cedergren var ju lite fundersam kring Pettersson och att han kanske skulle vara gärningsmannen där. Tipset är bara en i raden av intressanta uppgifter om den alkoholiserade förbrytaren Christer Pettersson, som Ture Nässén inhämtat från den undre världen under den senaste tiden. Den 14 december 1988 hämtas Christer Pettersson till vad som är tänkt att bli ett ganska odramatiskt förhör i syfte att bedöma substansen i misstankarna. Men innan dagen är slut har utredningen av mordet på Olof Palme tagit en minst sagt oväntad vändning. Man har även kallat Olof Palmes änka Lisbeth, som får se en filmad vittneskonfrontation med Christer Pettersson. För detta chefen för rikskriminalen Tommy Lindström får vi ett senare tillfälle höra om konfrontationen från en av de närvarande åklagarna, Jörgen Almblad. Och den har man på RUs kansli som då låg i Gamla stan. Och så kommer Lisbeth upp, och sen så berättar Jörgen då att han är övertygad om att det är Christer, för att när hon får titta på den här filmen så fryser hon till helt och hållet på den bild som är Christers. Man säger, det var inget snack om saken. Hon kände igen honom, det var han. Den 41-årige mannen är alltså på sannolika skäl misstänkt för mordet på Olof Palme. Det anser nu Stockholms tingsrätt när dess 13:e avdelning och chefsrådman Mikael af Geijerstam under förhandlingarna idag tagit del av åklagarna Anders Helins och Jörgen Almblads misstankar. Det betyder alltså att för första gången sitter nu en person häktad misstänkt för mordet på Olof Palme för snart 3 år sedan. Ja, då har tingsrätten kommit fram till följande beslut. Är på sannolika skäl misstänkt för mord. För brottet är inte föreskrivet lindrigare straff än 2 år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Risk föreligger även att avviker eller försvårar sakens utredning. Av angivna skäl förklaras häktad. Det är inte bara Lisbeth Palme som riktar misstankarna mot Christer Pettersson. Polisen låter ytterligare personer se konfrontationsgruppen. Däribland paret Palmes son Mårten, en flygledare och en kvinnlig konstnär. Alla hävdar om att Pettersson liknar den man de sett uppträda underligt nära biografen Grand i samband med biobesöket. Och en man som jobbat i ett gatukök längs Sveavägen på mordnatten tycker dessutom att Pettersson liknar den man han sett följa efter paret på väg från bion. Talar allt emot honom nu, Anders Sundqvist? Nej, det gör det inte. Han är alltså inte känd för att använda skjutvapen. Han är alltså då dömd för flera grova våldsbrott, men och i flera tillfällen har han använt kniv och bajonett, men aldrig pistol. Vi har kriminalinspektör Ture Nässén. Han var ju inte känd för att hålla i vapen. Vid något tillfälle har han visst gjort det, men han har ju aldrig använt det i brottssammanhang, vad vi vet. Men det är klart, någon gång så var första gången, det var ju inte, han var ju ingen duvunge, utan han var ju en ganska hård kille, så att han har ju varit med förr. 1970 har Christer Pettersson gjort sig skyldig till det så kallade bajonettdådet. Ett handgemäng på Kungsgatan slutar med att Pettersson sticker ner en man mitt i julruschen. Och trots att det inte varit tal om några skjutvapen kan Palmeutredarna konstatera andra likheter 16 år senare. Bajonettdådet skedde bara ett stenkast från hörnet Tunnelgatan Sveavägen. Det här mordet på Kungsgatan, jag menar, då springer han ju upp samma väg nu, fast det var ju, då sprang han genom tunneln, men han tog ju samma väg i alla fall. Men ytterligare ett dilemma för polisen är att inget vittne pekar ut Pettersson vid brottsplatsen, förutom Lisbeth Palme. Och det ska snart framkomma uppgifter som ger anledning att ifrågasätta även hennes utpekande. Bevisvärdet för Lisbeth Palmes vittnesmål i Palmeutredningen är lågt. Det hävdar i alla fall idag advokat Arne Liljeros som försvarar den misstänkte 41-åringen. Advokaten fick inte vara med när utredningens viktigaste vittne pekade ut 41-åringen. Det var ett krav från Lisbeth Palme för att hon skulle ställa upp. Vi hör Expressen-journalisten Leif Brännström. Det var ju naturligtvis skandalöst hela upplägget där. Och som i slutändan får väl lastas åklagarna att de gick med på det här allt som skedde där. Det är ju naturligtvis en oerhörd brist i utredningen. Så får det inte gå till helt enkelt. Dessutom ska det visa sig att Lisbeth innan konfrontationen fått förhandsinformation om den person polisen hämtat in. Under hösten har familjen under speciella möten informerats av åklagarna om olika misstänkta i utredningen. Däribland en alkoholist, bosatt i en förort norr om Stockholm. Det är ju så oerhört viktigt i den här typen av konfrontation att allting sker då precis by the book helt enkelt. Att det får inte vara någon form av styrning eller att man av misstag kanske styr vittnet. Det gjordes ju fel helt enkelt rakt igenom där, och man hade ju inte ens anteckningar kvar. Det fick ju inte ens tas upp på band, och det, även ett band är ju väldigt viktigt där i sammanhanget att höra nyanserna i själva utpekandet, hur hon eller han säger då när man pekar ut en person. Lisbeth Palme själv vill idag varken kommentera utpekandet eller någonting som rör utredningen av maken Olofs död. Men Ture Nässén, som var den som hittade fram till Pettersson, tror på hennes utpekande. När hon ser den här killen gå där tillsammans med, jag kommer ihåg, det var 8 stycken. Och hon säger att ja, det är han. Då får man ju tro på det. För jag tror inte att hon skulle överhuvudtaget ljuga eller hitta på någonting. Hon skulle säga fel, för hon är inte den kvinnan. Trots att hon då, på grund av att hon fått förhandsinformation, kanske blir styrd i en viss riktning då? Nej, en kvinna som ser sin man bli skjuten och titta på mördaren i ögonen. Hon glömmer inte den blicken. Den kommer hon ihåg om det såg på 20 år. Ändå var Ture Nässén själv orolig att materialet inte skulle hålla i rätten. när Palmeåklagarna i slutet på maj 1989 väckte åtal mot Christer Pettersson. Jag var lite fundersam att det, om det skulle hålla det här på grund av att vi saknade vapnet. Vi hade inget vapen att visa upp. Och då brukar det inte vara så lätt. Idag är det en historisk dag, för klockan 10 idag, 3 år, 3 månader och 8 dagar efter mordet på Olof Palme, så inleds rättegången mot den 42-årige man som misstänks för dådet. Det är enbart vittnesuppgifter som åklagarna åberopar som bevisning. Det finns alltså inga tekniska bevis som binder 42-åringen till mordet. Det finns en risk för något sorts nationellt trauma, tycker jag. Det låter som stora ord, men jag ser det i alla fall själv så. Han kan komma att dömas mot sitt nekande. Och då kommer man ändå aldrig vara riktigt, riktigt säker på att det var rätt gärningsman. Och alternativet, bara för att säga det, han kan komma att bli frikänd och då står man där och undrar var det kanske han i alla fall. Jag har inte mördat statsminister Olof Palme och jag har inte försökt mörda fru Lisbeth Palme. Skotten mot Palme var ett skändligt dåd som jag aldrig skulle kunna göra mig skyldig till. Och här är lunchekot måndag. Avgörande dag i Palme-rättegången. Lisbeth Palme har just pekat ut 42-åringen som Olof Palmes mördare. Vi ska direkt över till våra reportrar i Stockholms rådhus. Det var exakt klockan 12:18 som 42-åringen kom in i rättssalen där Lisbeth Palme då redan satt. Och chefsåklagare Anders Elin ställde frågan. Är han den man du såg i hörnet Sveavägen Tunnelgatan vid det här tillfället? Frågade chefsåklagare Anders Elin. Ja, sa Lisbeth Palme. Är du helt säker på det? Ja, sa Lisbeth Palme. Ingen tvekan. Nej, sa Lisbeth Palme. Ekots juridiska kommentator, advokat Claes Borgström. Hur starkt var nu det här vittnesmålet? Ja, det går inte att komma ifrån att det var oerhört starkt. Lisbeth Palme var helt säker. Hon var så säker som man överhuvudtaget kan vara. Och jag tror att det blir naturligtvis väldigt... Det är tveksamt om domstolen kan gå ifrån hennes utsaga. Ja, mordet på statsminister Olof Palme har nu efter snart 3,5 år resulterat i en livstidsfängelsedom. 42-årige Christer Pettersson dömdes idag av en oenig Stockholms tingsrätt för mord och för framkallande av fara för annan. Det är ställt utom allt rimligt tvivel att det var han som sköt, menar rättens majoritet. I tingsrätten döms Christer Pettersson till livstidsfängelse för mordet på Olof Palme. Men när målet tas upp i hovrätten blir resultatet ett annat. Ja, bevisningen mot Christer Pettersson höll alltså inte. Och det här är hovrättspresident Birgitta Bloms förklaring till varför Christer Pettersson enhälligt friades idag. Det finns ju inte enligt hovrättens mening någon säker identifiering av honom på själva brottsplatsen. Det innebär alltså att ni inte tror på Lisbeth Palmes säkra utpekande av Christer Pettersson? Nej, vi anser inte att man kan lita på det. För detta kriminalinspektören Ture Nessén berättar. Det brast tydligen någonstans på vägen med indiciekedjan och jag tror att man ställer höga krav på bevisningen när det gäller statsminister. Det är min tanke. Men jag säger som en del andra åklagare och kollegor säger, polisiärt sett är nog det här uppklarat. Jag vet att det är många som opponerar sig det, men det är min uppfattning. Efter rättegångarna mot Christer Pettersson står polisen återigen på ruta 1. Och nu växer också allmänhetens misstro mot utredningen. Skälet är inte minst en inställning till Christer Pettersson som många inom utredningen fortfarande verkar ha, trots frikännandet. Fler och fler människor inser problemet med att samma utredare som blivit övertygad om Christer Petterssons skuld nu ska försöka tänka om och leta efter en helt annan gärningsman. Och i brist på nya uppslag från polisens sida ska en uppsjö av nya teorier strömma in från en grupp av människor som håller på att växa sig allt större i Sverige. En grupp som känner sig tvungna att ta saken i egna händer. Inom etablissemanget då, inom citat, de sa så här att ja, de här tokiga privatspanarna, de kommer ju inte att acceptera om Pettersson blir fälld. Va? De kommer ju att hävda att han är oskyldig. Det visar ju liksom hur tokiga de är. Va? Men det blev ju precis tvärtom. När han blev frikänd sen så kunde inte polisen acceptera att han inte var mördaren. Så att de tycker ju då, ja det är väl Pettersson, vem annars? När Kari Putianen fick upp ögonen för Palmefallet var doktorand i teoretisk fysik på Stockholms universitet. Tillsammans med sin bror Pertti skulle han i mitten på 90-talet släppa den nästan 900 sidor tjocka boken Inuti labyrinten. I början så ville jag ju inte alls forska själv i det från början. Jag trodde på svensk polis. De gör sitt jobb, tänkte jag. Men sen när det började dyka upp ungefär under 1986-87 där, så började det dyka upp en massa frågetecken kring utredningen, hur den sköttes. Bland annat Holmers kurdjakt. Det togs upp i massmedia då. Jag har aldrig trott att jag ska kunna lösa mordet. Det handlar ju inte om det. Utan det enda jag ville, det var ju att få de här frågorna besvarade på något sätt, va? Precis som många så kallade privatspanare har även bröderna Putianen intresserat sig för polisens misstag i Palmefallet. Men medan andra har letat möjliga gärningsmän inom polisen går de båda bröderna tillbaka till mordnatten och synar vad som skedde i polisens ledningscentral. Fungerar inte den där ledningscentralen, då händer det ju ingenting. Då får ju poliserna bara omkring på stan som yra höns, va? Och det var just det som hände under mordnatten. Ledningscentralen var, det var som om någon hade lagt en död hand på den. 90 000. Hej, det var jag för att taxi. Hej. Tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Det är en kille som har blivit skjuten. Och antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er. Nej, Tunnelgatan Sveavägen, sa du? Vid Sveavägen. Det är en från Järfälla taxi, en kvinna som ringer in. Efter ambulans då, till länsalarmeringscentralen, alltså 112. För en av hennes taxibilar har sett skottlossningen. Hon säger att hon har ringt polisen. Och då är de väldigt förvånade där på länsalarmeringscentralen. För att varför har inte polisen hört av sig? De har inte hört någonting från polisen. Så att då ringer de från länsalarmeringscentralen till polisens ledningscentral. Då, och därifrån så svarar de att ja, de känner inte till det här ärendet. I efterhand är det klarlagt att den kvinnliga växeltelefonisten på Järfälla taxi verkligen har ringt polisen. Trots det har informationen om skottlossningen stannat hos den polis som tagit emot hennes samtal, och övriga operatörer hos polisen har därför ingen information om händelsen på sina statusskärmar när ambulansoperatören ringer för att kontrollera uppgiften. Och då blir han tveksam på länsalarmeringscentralen, den här ambulansoperatören. Han börjar fundera på om de inte Stockholmspolisen känner till det här, då kanske den här skottlossningen har inträffat i Järfälla. Och så ringer han tillbaka då till Järfälla taxi och undrar. Taxi? Ja, hejsan, det är Kenneth LAC. Hej. Hörru du, det var i Stockholm, Tunnelgatan Sveavägen, va? Ja. Ja, vad bra. Jo, jag kom på att tänka på det efteråt, jag skulle ha frågat det. Ja, det är där. Ja, fint. Ja, hej. Det där bandet där samtalen på länsalarmeringscentralen spelades in automatiskt skulle vara borta. Polisen hade gjort en kopia, sa de, av originalbandet då. Men just det här samtalet fanns inte med på polisens kopia. Den kom först fram sen flera år senare när vi hade hållit på och bökat med det här bandet då, va? Förutom misstagen i inledningsskedet som fördröjer ambulans och en snabb start av mördarjakten är bröderna Putianen även kritiska till hur det fortsatta polisarbetet bedrivs under mordnatten. Rikslarmet dröjer i nästan 3 timmar och personal och arbetsledare i ledningscentralen gör inte vad de ska. Även kommissionen som granskat omständigheterna har slagit fast att brister förekommit. Men medan den allmänna uppfattningen är att polisen blir handfallen när statsministern skjuts har de båda bröderna en helt annan förklaring. Jag tror inte att det var någon polis som sköt honom, det har jag aldrig trott. Det enda jag har trott är ju att utifrån de fakta som finns, alltså jag kan inte se någon annan förklaring än att man medvetet inte gjorde det man skulle. Alltså, då menar jag ju inte att hundratals poliser är inblandade. Men en hierarkisk organisation som polisen, där behöver ju inte de längst ner veta någonting egentligen. De kan ju ha fått order, några enstaka, att göra någon på ett visst sätt. Och sen vet jag inte i detalj hur exakt. Och vem och var och hur. Om det kan vara någon inom säkerhetspolisen eller hur det kan vara, det vet jag ingenting om. Vi kallar honom Ö. Ö och K ingick i slutet av 70-talet i en beryktad högerextrem piketgrupp vid Norrmalmspolisen. Han berättade om ett scenario som han ansåg som tänkbart. Hur en grupp högerextrema poliser i Stockholm låg bakom mordet. Ja, och så sa att jag ville tipsa om en högerextrem polis som bodde i mördarens flyttväg. Sen hände ingenting. var deras mål att få bort Olof Palme med våld. Jaha, oh ja. Det var det. Under 90-talet får privatspanarna och det så kallade polisspåret allt större utrymme i media. Och inte minst bröderna Putianens bok får ett stort genomslag när den publiceras. Men före detta chefen för rikskriminalen Tommy Lindström tillhör de som inte har intresserat sig särskilt mycket för dessa teorier. De här bröderna Putianen var med. Jag menar, det är så mycket knäppskallar. De har ju ingen aning om vad som har hänt och de leker med de här jävla tiderna. Och jag förstår så finns det ingen rim och reson bakom det här. Om man ifrågasätter om klockan har gått fel på ledningscentralen och allt det där. Men det finns så mycket tok i den här Palmeutredningen som inte har med mord att göra. Som du kan sitta och värdera och lägga ihop och så vidare. Och få en gallimatiasbild utav stora format. Men det var ju så. Alltså det här är ett sånt där gediget polismanarbete, en mordspaning. Och Palmeutredningen skiljer sig inte egentligen från vanligt mordspaningsarbete förutom att det är så förbannat mycket större. Och att det är så många motivbilder som man inte har i ett normalt mord. Va? Typ Iran, Irak, kurderna, Baresic-historien och allt det där. Mängder av såna här uppslag där det fanns rimliga motiv men ingenting som tyder på att de hade varit på platsen. Tror du vi kommer få veta sanningen om mordet? Så att man kan vara säker. Nej, jag vet inte fan. Det är nog inte lätt alltså. Dagens spaningsledare Stig Edqvist tar emot ner i polishusets källare. Här ligger Palmearkivet bakom decimetertjocka säkerhetsdörrar. Och här finns de handlingar i Palmeärendet som anses vara färdigbearbetade. Medan det material som fortfarande är aktuellt i utredningen förvaras i nära anslutning till Palmeutredarnas arbetsrum. Totalt 225 hyllmeter material, sorterat i arkivmappar och pärmar. Det är flera som menar att Palmeutredningen idag är världens största mordutredning. Men kanske hade den inte behövt vara så omfattande om misstagen i inledningsskedet hade varit färre. Det första och största misstaget var väl egentligen att man inte spärrade av större område. Jag menar, det var ingen stor plats som man spärrade av och där kom ju dit hur mycket blommor som helst på den platsen som skulle egentligen undersökas av tekniker. Sen var det väl det att man fokuserade helt enkelt på PKK. Och ett spaningsmord kan man aldrig fokusera i början på en speciell inriktning utan man måste gå på väldigt, väldigt bred front. För att få med sig vad vi säger, flankerna hela vägen, ifall det är fel det man satsar på. Det gjordes tyvärr inte i någon större utsträckning. Jag var väldigt inriktad på att vi skulle få fram ett mordvapen med tanke på att det såg jag som en möjlig framkomlig väg faktiskt i utredningen. När Stig Edqvist tog över som ny spaningsledare efter Hans Ölvebro 1997 hade man en lista med 12 intressanta vapen. Idag återstår 5 av vapnen på listan efter att det kanske hetaste, den så kallade Mockfjärdsrevolven, återfanns 2006. Och även om man genom de tekniska undersökningarna inte kunde slå fast om det var Palmevapnet eller inte, gick luften ur många poliser eftersom vapnet hittades i en sjö där enligt uppgift ska ha slängts redan 1983, nästan 3 år före mordet. Polismannen Ture Nässén hade vid tiden gått i pension men hade ändå ett finger med i spelet när vapnet hittades. Ska man då plocka toppet och sen åka tillbaka och slänga det på samma plats? Det är ganska, det tycker jag låter ganska otroligt. Men jag tror att det finns ett annat vapen som har skrivits ganska mycket om men som man kanske inte har lagt ner lika mycket jobb på. Det är något som vi kallar för Suckstorpsvapnet. Arne Suckstorpsvapen, det var han, blev av med det vid ett inbrott. Om man nu hittar ett vapen som man kan liksom binda mordkulorna till exempel, är det ens möjligt att binda det sen till en person så här långt efter, upplever du? Ja, det är ju svårt att svara på, men i alla fall ökar ju chansen märkbart om vi har ett vapen. För då kan vi ju följa historien på det här vapnet ifrån början, var det kom ifrån och vilka händer som det har vandrat. Ja, fram till en person som möjligen kan ha utfört det här mordet. Problemet är ju att man måste få ner den här personen i så fall till Sveavägen på just den här kvällen med det här vapnet i handen. Sen har vi ju problematiken att Lisbeth Palme är ju 100% säker på att det var Christer Pettersson. Och det gör ju att vi kan inte använda henne. Så att det kräver väldigt mycket för att nå riktigt hela vägen fram. Men trots de stora svårigheterna att få fast en gärningsman finns inga planer på att lägga ner utredningen. Inte minst sedan lagändringen i juli 2010 som gör att den 25-åriga preskriptionstiden för den här typen av grova brott numera är avskaffad. Och även om ny förfinad DNA-teknik ofta lyfts fram som ett motiv i sammanhanget tror både Tommy Lindström och Expressens Leif Brännström att Palmemordet haft stor betydelse för beslutet. Det tror jag definitivt. Det handlar med mordet på en statsminister och det känns ju lite konstigt egentligen. Ja, nu har det gått 25 år, nu får vi lägga ner hela, nu är det preskriberat. Och det, man ser det i ett internationellt perspektiv så känns det ju jättekonstigt. Det är helt enkelt ingen politiker som vill vara den som sitter chef när ärendet läggs ner utan resultat. Jag tror det är en psykologi bara. Du har hört P3 Dokumentär om mordet på Olof Palme. Programmet gjordes av mig, Kristoffer Hansson och Fredrik Jonsson. Och ljudtekniker var Karin Eller. På sverigesradio.se/p3/dokumentar hittar du fler dokumentärer och information om kommande sändningar. Programmet gjordes av A1 Produktion.